إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجاها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشرك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها الناس اتقوا الله تعالى واطيعوه Enyi waja wa Allah, enyi watu, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, na mumtie Allah subhanahu wa ta'ala. Kala bin Umar, amesema bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, idha tabayatum bil'inati, wa akhartum adhnab al-baqar, ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزعه شيء حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داود في سننه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ولو أردنا العزة بغيره أذلنا الله أبلاه بن عمر مسيما قبل بمسكي أمتم والله صلى الله عليه وسلم أكسيما إذا تبايعتم بالعينة يقوم mtakapouziana bilighinati kwa biashara ya inna. Biashara ya inna ni katika miongoni masampuli ya biashara za khada. Ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallama akazikunja kunja zote kwa tamko moja la inna. Inaingia kila biashara ya khada. Ambayo moja katika taarifu kubwa katika vitabu vya fiqh ikizungumza biashara hii ambayo mimi sitakuzungumza basi leo lakini wanazungumza kwa mfano wewe umuuzie mtu gari milioni 10 gari hapa nakuuzia kwa makubaliano unilipe pesa zangu baada ya miezi mitatu haya kisha baadaye yule akashindwa kuja kulipa baada ya miezi mitatu kufika yule aliyeuza akaenda akainunua ile gari kwa yule aliyekuwa amemkopesha kwa bei ambayo kwamba ilikuwa ya chini kuliko ile ambayo kwamba alikuwa ameuza yeye. Kwa hiyo itabidi gari unaniuzia mie. Ndio makubaliano toka mwanzo kwa sababu unaniuzia mie kwa milioni 3. Na deni linabakia pale pale. Hii ni katika biashara ya inna, biashara ya khada na inaingizwa na kitoma katika vitabu vya fikihi katika masuala ya riba, hadithi imo katika hadithi zinazowekwa katika masuala ya riba. Asa mimi sikuzungumza masuala haya ya fiqh wala sikuzungumza biashara ya inna. Najataka kuzungumza nini hili? Wa akhadhtum adnam al-baqari. Akasema na mkaa mnachukua mikia ya ng'ombe. Waradhitum bizari. Na mkaa mnaridhia makulima. Nini maana ya kuchukua mikia ya ng'ombe? Yaani kwa maana mkaa mnafadhilisha mifugo. Na waradhitum bizari. Na mkaa mnaridhia masuala ya makulima. Hapa katua mfano wa mafugaji na katua mfano wa makulima. Lakini mtukufu wa daraja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hakusudii haya bidhati, kwamba ndio anayakusudia haya haya tu, bali anakusudia mtakapokuwa nyinyi mmeweka mbele dunia, mnaiweka mnaishughulikia dunia tu, mkahamishughulikii chingine chochote, ikawa nyinyi na dunia yenu tu, nyinyi na dunia yenu. Ndio maana mbele akasema wataraktumul jihada, na mkaiacha jihadi. Yaani maana yake nini? Mkaacha kuishirikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo yote ya dini yale. Na miongoni mwa hayo ndio akahitaji jihadi, kwa sababu ndio kilele katika amali zote. Wataraktumul jihada, na mkaiacha jihadi. Sasa mtakapokuwa nyinyi Waislamu mnashughulikia dunia yenu tu, hamshughulikii kitu kingine, dini hamshughulikii, wataraktum aljihada, na mkaiacha jihadi, sallatallahu alaykum adh-dhulla, Allah atakusalitishieni udhalilifu, yani unyonge, atakusalitishieni unyonge. Na ndio maana ukaona leo nchi za Kiislamu ziko nyingi tu ambazo kwamba zimeishughulikia dunia, na walilahi alhamdu Allah kawapa dunia waliokuwa naitaka, kwa kiasi ambacho kwamba kuna baadhi ya miji ya Kiislamu ni bora kuliko miji ambayo kwamba iliyokuwa kwa Europe au iliyokuwa kwa Amerika. Na wana mambo mengi ambayo kwamba Europe hakuna katika mambo ya uzuri ya kutengenezwa dunia yao. Lakini wapi? Katika dini hawapo. Lakini wapi? Makafiri hao hao ambao kwamba wao wamewazidi katika dunia yao. Wao makafiri ndio wenye isa. Makafiri ndio wenye nguvu. Makafiri ndio wanaamua lolote ndani ya miji hiyo ya Kiislamu wanayoyataka haya. Kwa hivyo maneno yamekuwa kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema sallallahu alaykum dhulla, Allah atakusalitishieni unyonge. Unyonge ambao yani udhalilifu ambao la yanzamuhu, utakokuwa hauwezi kuondoshwa unyonge huo. Shay'un, na kitu chochote. Hata kisha mtukufu daraja anatoa dawa, anatoa tiba kwa kusema hata tarjimu ila dinikum, mpaka mtakaporejea katika dini yenu. Maneno haya ni maneno ambayo mtukufu daraja anayazungumza kuwahusisha Waislamu. Hazungumzi na watu wote, anazungumza na Waislamu tu peke yao. Kama nitakuja kuyaona mengine ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza na waumini matupu katika maneno haya. Sasa swali la kujiuliza, ndugu zangu ni katika imani, yarhamukumullah, Allah kurehemuni, ndio vipi huko? Huko kurejea katika dini ndio kupi? Sisi tuko katika dini? Sisi ni si Waislamu? Sasa mbona tunaambiwa hatta tarjimu ila dinikum, hautaondoshwa na kitu chochote unyonge huo kwenu mpaka mtakaporejea katika dini yenu? Sisi Waislamu, sasa iweje turejee tena katika dini yetu? Hatujartadi sisi? Anaweza katokea watu akasema maneno kama hayo. Sasa kuna nini katika hilo? Kuna nini katika hilo? Ina maana hapa kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama anazungumza na Waislamu, alafu anawaambia kwamba sallallahu alaykum dhulla, Allah atakusalitishieni, yani atakupeni unyonge, udhalilifu, hohe hai, mkawa hamna sauti hata katika chenu, huwezi kusema hata hili letu, hichi hapa chetu, hichi hapa changu, huna uwezo. Na hivi ndio Waislamu katika miji yote. ya Waislamu duniani. Wachilia mbali sisi dunia nzima, katika dunia ya Waislamu hawana uwezo wa kusema hichi chetu. Udhalilifu mkubwa. Anasema mtu kufa daraja hata atarjiu mpaka mtakaporejea. Lakini aya zangu hakuna kitakachouondosha unyonge huo na udhalilifu huo mpaka mtakaporejea. Ila dinikum, kurejea katika dini yenu. Sasa kurejea katika dini na maana ndio dawa. Ndio kupi kurejea katika dini tatizo. Ina maana kwa mujibu wa maneno ya mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurejea katika dini ndio dawa. Sasa kurejea kwenyewe kupi? Na sisi Waislamu, hili sasa ndio tatizo. Wakati tatizo hili lipo, yale maneno ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu linazidi kuonesha kwamba dawa inajulikana. Sasa kuondosha tatizo ndio tatizo. Aliposema nahnu, kwamba sisi kaumun ni watu, aazzana Allahu bil islami, ambaye ametupa izza Allah bil islami kwa sababu ya Uislamu. Ametupa heshima Allah kwa sababu ya Uislamu. Ametupa nguvu Allah kwa sababu ya Uislamu. Ametupa utukufu kwa sababu ya Uislamu. Walau aradina, na lau kama sisi tungelitaka al-izzata, kuitaka heshima, kutaka utukufu, kutaka nguvu, bighairihi, kwa sababu nyingine iliyokuwa si ya Uislamu, adhallana Allahu, au kama kala Umaru bin al-Khattab radhiallahu anhu, anasema angelitudhalilisha Allah tukawanyonge, hatuna uwezo wowote, wale ni watu laini, lakini kwa sababu ya Uislamu Allah akatupa heshima, kwa sababu ya Uislamu Allah akatupa utukufu, kwa sababu ya Uislamu Allah akatupa nguvu. Uislamu sasa, Uislamu wenyewe Uislamu gani? Mbona mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama anasema kwamba sallallahu alaykum dhulla, katika hadithi ambayo kwamba imeanza wa akhadhtum adnab al-baqari wa raditum bizari, na mtakapokuwa nyinyi mmechukua mikia ya ng'ombe, yani kwa maana mnafadhilisha mafugaji, ndio dunia hiyo. Wa raditum bizari, na mkaridhia makulima, yani dunia hiyo, yani kwa maana mkanyie ihtimamu yenu ni dunia, ndio inayokushughulisheni dunia, haikushughulisheni dini ya Allah. Vipi itakuja juu? Sallallahu alaykum dhulla, Allah atakupeni udhalilifu, yani unyonge, unyonge ambao la yanzahu shay'un, hautondoshwa na kitu chochote, hata mpaka tarjiu ila dinikum, mtakaporejea katika dini yenu. Ina maana Waislamu tuko katika dini. Nini kurejea katika dini? Kurejea katika dini maana yake kurejea katika Uislamu sahihi. Kurejea katika Uislamu sahihi. Kwa sababu maneno haya yanakubaliana na aya, katika aya kipande katika Suratul Rad. Inna Allah la, anasema inna Allah, kwa hakika Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ndio sasa maneno haya. Inna Allah, kwa hakika Allah la yughayyiru ma biqaumin, habadilishi mabaya yaliyokuwepo kwa watu. Na Allah habadilishi mazuri yaliyokuwepo kwa watu. Hatta yughayyiru, mpaka watakapobadilisha, ma bi anfusihim, kilichokuwemo ndani ya nafsi zao. Sisi tunachokitaka kile cha kubadilishiwa mazuri yakawa mabaya. Tunachokitaka sisi kile cha kubadilishiwa mazuri yakawa mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kipande hichi cha aya nambari 11 katika satorani anasema inna Allah kwa hakika Allah la yughayyiru ma biqaumin habadilishi mazuri kwa watu hatta yughayyiru yani habadilishi Allah mabaya kwa watu akayaondosha akaleta mazuri hatta yughayyiru ma bi anfusihim mpaka atakapobadilisha kile kilichokuwemo ndani ya nafsi zao wao kitu gani katika nafsi kilichokuwepo kibadilishwe hicho ndugu zangu ni katika imani Allah akubarikini ni jambo gani hilo jambo gani hilo hakuna jambo jipya isipokuwa ni kuyafanyia kazi maneno ya Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu aliposema alaikum bidinikum al-atiq jilazimisheni kuifuata dini yenu kongwe ina maana waislamu dawa kwa wao ya kuondosha matatizo yao ya kuondosha unyonge wao katika dunia yao na katika akhira yao usione unyonge huko utapepo duniani tu ah utakwenda kufuatana huko utafuatana huko kutoka duniani na akhera vile vile utakwenda kuwepo waliaadhu billah hasa kitu gani cha kuondosha haya Abdullah bin Mas'ud anasema alaikum bidinikum al-atiq ilazimisheni kuifuata dini yenu bidinikum al-atiq kuifanya kuifuata dini yenu ya kale yani dini yenu kongwe yani yale mafundisho ambayo kwamba aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamama kwa ukamilifu wake yale iwe watu wanachukua dini zao huko iwe watu wanachukua dini yao huko kwa nini kwa sababu al-khalqun kathir viumbe vingi katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala yantasibuna ila al-islam wanajinasibishia uislamu na ndio maana hata mwanzo nilipotangulia kusema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mpaka mtakaporejea katika dini makekeje turejea vipi katika dini na hali ya kuwa sisi ni waislamu na hivi ndivyo ilivyo viumbe vingi vya Allah yantasibuna ila al-islami binajinasibishia uislamu walakin farraqu dinahum lakini wameigawa dini yao wakadu shia wakawa makundi kwa makundi kullu hizbin bima ladayhim farihin kila kundi kwa yale waliokuwa nayo wanajifaharisha wanajiona wao ndio bora kuliko wengine hili ndio tatizo aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam hatta tarji'u ila dinikum hautondoka unyonge hautondoshwa unyonge na kitu chochote mpaka mtakaporejea katika dini yenu anakusudia mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini ambayo kwamba aliyokuja nayo yeye kama alivyoweka wazi sahaba wake Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu kurejea katika dini yake kwa sababu viumbe wengi wanajinasibishia katika Uislamu mamilioni kwa mamilioni lakini farraqu dinahum wameigawa dini yao wakadu shia wakawa makundi kwa makundi makundi kwa makundi na kila kundi linajifakarisha kwa bao ndio bora kuliko wengine kila kundi limejifaharisha na limejigawa katika manhaji yake katika njia zake za mambo yote ya dini hii na kila mmoja anaona kwamba manhaji yake yeye ndio bora kuliko ya wengine wakiasema cha kwamba tunafika kusema walam yabqa ala alhaqi na wala hawakubakia katika haki katika hao wote illa man tamassaka bikitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallama hakubakia katika haki katika makundi yote hayo yaliokuwa waislamu wamejigawa hawajabakia katika haki katika makundi yote ya waislamu walikuwa wamejigawa na kila mmoja akawa yeye anajipendelea kwa kujiona kwa makundi lake ndio bora manhaji yake yeye vile utaratibu aliokwenda yeye katika kuendesha dini yake kama ndio sawasawa kuliko wa mwingine hayote hakuna libaki katika haki illa man tamassaka bi kitabillah, isipokuwa wale walioshikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallama, na wakashikamana na mwenendo sahihi wa mtukufu wa daraja Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, wa sara ala manhaji salafi salih, na akawa wanakwenda wao katika kuitekeleza dini yao katika manhaji ya salafi salih ya wema, katika njia ile ambayo kwamba waliokuwa wamepita, wema ambao kwamba waliokuwa wametangulia katika karne tatu za mwanzo. Si kila kundi limegawa manhaji yake, njia yake ya kutekeleza mate, kuitekeleza dini hii kwa ujumla wake. Kila mtu ana masuala yake, njia zake, katika masuala ya taabudi, katika masuala ya kuabudia, ala aqidati, juu ya masuala ya itikadi, wa da'wa, katika masuala ya malinganizi, yani katika kulingania katika dini hii. Kila mmoja amejifanyia njia zao wao. Vipi wao wataabudia? Vipi wao wataitakidi? Yani wataamini vipi? Wataamini vipi? Na ndio maana ukaona wanajipangia wengine, kwa mfano la ilaha illa Allah, wanatoa maana iliyokuwa sio ambayo kwamba ilikwenda kubalika kisheria. La ilaha illa Allah, maana wanatafsiri la kadir, la kadira illa Allah, kwamba hapana mwenye uwezo isipokuwa Allah. Mwenye uwezo wa nini? Yaani mwenye uwezo wa kuumba, mwenye uwezo wa kukileta kilichokuwa hakiko isipokuwa Allah. Wanaleta kwa tafsiri finyu. Huu ni mfano wa kuonesha wamejitafutia njia nyingine mpaka katika masuala ya kiitikadi. Katika masuala ya taabudi, masuala ya kuabudia, masuala ya kiitikadi, na katika masuala ya kulingania watu katika dini hii. Njia nyingine. Hasa katika hawa wote hawa walijitafutia njia nyingine katika masuala ya kuabudia, masuala ya kiitikadi, yani masuala ya kuamini. Vipi mtu ataamini? Anaamini nini katika moyo wake? Na kunatakiwa kuamini kwa usahihi ndio kupi? Kulinganiwa watu katika dini. Wanatakiwa watu walinganiwe vipi? Na walinganiwe kwa mambo gani? Haya, kila mmoja kajitafutia njia yake ya kuyafanya haya. Walam yabqa ala alhaqi, hajabakia katika haki katika makundi yote haya, illa isipokuwa man tamassaka bikitabillah, yule ambaye au wale ambao watakoshikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa bisunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallama, na kushikamana na mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, wa sara ala manhaji salafi saleh, na akawa anakwenda wanakwenda katika njia ile ambayo kwamba waliokuwa wamekwenda wema waliokuwa wametangulia katika umma huu katika masuala ya kuabudia, wanakwenda mwenendo huo huo. Wema waliokuwa wametangulia wanaabudia vipi? Vipi kwa wao inakuwa ibada? Vipi hata wataifanya ibada iwe nzuri? Wanawatizama wao, wanatakiwa watu watizame wema waliokuwa wametangulia. Katika masuala ya itikadi, wao wameitakidi vipi? Kusani katika masuala ambayo lazima wafuatwe wao. Katika masuala ya malinganizi, lazima waambiwe wafuatwe wao. Lazima wafuatwe wao. Kwa nini? Kwa sababu Qur'an inasema, wa in ihtadaw bimithli ma tadaitum, iwapo kama wataongoka kama nilivyoongoka nini? Anasema katika Qur'an al-Karim, katika aya nyingine, kwanza inaanza aya nyingine, sio hii ya 136 ya sura Al-Baqara, na inaanza aya 115 ya sura An-Nisa, wa man yushaqiq ar-rasula, ama hii ni sasa na hii, wa man yushaqiq ar-rasula, atakayempiga mtume sallallahu alayhi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kisha kumbainikia uongofu, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina, na akaja akafuata njia ile kwa sio waumini, ni wallahi ma tawalla, tutageuzia kule kule likogeukia, walusnihi jahannama, na tutawatia katika moto wa jahannam, ndio atakuwa makazi yao, waliiyadhu billah, ila akhir alaya. Ina maana kitakiwacho kwa mujibu wa aya hii kwamba watu wasende kinyume na njia ya masahaba ambao ndio mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo mwanzo nikatangulia kusema wala miyabaka ala alhaqi, hajabakia katika haki katika makundi yote haya, illa man tamassaka bikitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, isipokuwa wale waliokuwa wameshikamana na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, yani kitabu cha Allah na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Wasara ala manhaji salafi salih, wakawa kwenda katika manhaji ya salafi salih ya wema ambao kwamba walikuwa wametangulia, wakawa vile vile wanakwenda katika njia hiyo. Hao ndio watakaofaulu. Na huku katika Qur'ani nasema, waman yushakkir rasula, na atakempinga mtume, min ba'di ma tabayyana lahul huda, baada ya kisha kumbainikia uongofu huu, hasa tunachukulia kwa wale walikuwa tayari kwa Uislamu. Haya, hasa hawa akampinga mtume na akaja akafuata njia ile kwa si masahaba, njia ile kwa si masahaba, ina maana kuwa kwao Waislamu kutakuwa hakujakamilika. Ni Waislamu, hawatolewe katika Uislamu, lakini kufaidi na Uislamu wao, kufaidi na Uislamu wao, yani kustarehe na Uislamu wao duniani na akhera, kutakuwa ni kidogo mno, maadamu watakuwa na kwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ule mwenendo ambao kwamba walikuwa wamekwenda maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena kuna kwenda kinyume na masahaba, kuna mtoa mtu katika dini. Kuna kwenda kinyume na sunna, kuna mtoa mtu katika dini. Haya yanakuja kwa tafsiri, kwa uchambuzi ambao kwamba kama nilivyokuwa nimebainishwa mambo hayo, ambayo hapa basi tunazungumza masuala haya. Kwa hivyo ndugu zangu, ni katika imani, dawa ya kuondoka katika unyonge kwa mmoja mmoja, dawa ya kuondoka katika unyonge kwa watu katika kijiji chao na katika mji wao na katika nchi yao na katika dunia yao, ni kurejea katika mafundisho sahihi. Yepi kurejea katika mafundisho sahihi? Ni kurejea katika kushikamana na kitabu cha Qur'ani al-Karim na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, na wasara ala manhaji salafi salih, na kwenda katika mwenendo ule ambao kwamba waliokuwa wamekwenda wema ambao kwamba waliokuwa wametangulia. Huu ndio Uislamu ambao kwamba ulikuwa unatakiwa. Kwa vipi? Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ايها الناس عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه. اني واجا والله اني watu muogopeni الله سبحانه وتعالى وكياشا مبايا وكفanya mazuri. Watiuhu, na mumtiye Allah subhanahu wa ta'ala. Sallatallahu alaykum dhulla la yanzauhu shay'un hatta tarji'u ila dinikum. Atakusalitishieni Allah udhalilifu, unyonge, na hautondoshwa unyonge huo kutoka kwenu nyinyi mpaka kuondoshwa na kitu chochote kile mpaka mtakaporejea katika dini yenu. Kurejea katika dini ndio dawa. Na haya waliyafanyia kazi maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama nilivyosoma kauli ya Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu al-Faruq, kwamba nahnu qaum, sisi ni watu, a'azana Allah bil-Islam, Allah ametupa heshima na ametupa nguvu na ametukupa utukufu kwa sababu ya Uislamu. Uislamu gani sasa? Na sisi pia Waislamu. Ina maana Uislamu ule aliofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Qur'ani kasema, wa in ihtadaytum bi mithli, anasema iwapo kama wao wataongoka na abua mayahuda manasara. Bimithli ma hatadaitum, kama mlivyoongoka nyie masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wao vile vile wataongoka. Bila kuongoka kwa mwenendo wenu nyie, kwa uongofu wenu nyie masahaba, wao wataweza kuongoka. Kaitazame vizuri aya nambari 136. Kaitazame vizuri katika aya nambari 130 katika suratul Bakara. Sasa hiyo ndio dawa. Wao jamani walifuata yale mafundisho, ndio maana Allah kwa Uislamu huu akawapa Isa. Na ndio maana akasema, "Walau aradina li'izzati bighairihi la tungetaka heshima, tungetaka nguvu, tungetaka utukufu kwa kupitia katika jambo lingine na kwa si katika dini ya Uislamu." Adhalla Allah, angelitu dhalilisha Allah, ndio kama sisi. Sisi Waislamu lakini tunatafuta heshima, tunataka utukufu, tunataka nguvu lakini si kupitia katika mafundisho ya Uislamu sahihi. Waislamu wa leo duniani tunataka izza, tunataka heshima na utukufu na nguvu kupitia katika sio katika Uislamu, bali kupitia katika dunia yetu na mambo mengine ya dunia. Matokeo yake ni manyatiko katika udhalili ambao kwamba uliokuwa mkubwa. Na moja kati ya matatizo haya yanayowafanya watu wasiingie katika dini ya Uislamu sawa sawa kwa mwingio wake utakiwa ni suala hili la kwenda kinyume na manhaji ya salafi sale na utaratibu na mwenendo wa wema ambao kwamba uliokuwa umetangulia. Hili ndio tatizo. Leo wengi kwa wao hili hawalihesabu kama ni tatizo. Wanachukulia kwamba kutafuta kuundwa kundi lengine. Kutafutwa kuundwa kundi lengine. Liambiwe hilo ndilo ambalo kwamba linalofuata kweli kufuata kitabu cha Qur'ani na Sunna. La, hakuna kutafuta kitu kipya. Kila kitu kiko bayana, kimewekwa wazi katika dini hii. Kiko wazi. Ndiyo maana mtukufu wa daraja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, sataftariqu ummati, utagawanyika ummati wangu ala 73 firqa, katika makundi 73, kulluha fil nari, yote makundi 73 hayo yatakuwa katika moto, illa wahida, isipokuwa moja. Ina maana hili wahida hili kwa wao ndio kuna khairi na fanaka. Hawa ndio ambao kwamba Allah atakaowapa izza ya duniani na akhera, atakayewapa utukufu, heshima na nguvu ya duniani na akhera. Wao ndio watakaowapa hili moja hili. Ndio maana aliposema maneno haya mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakaruka wazima wazima. Kama ilivyo kwenye hadithi, qila man hiya ya Rasulullah, ni kikundi gani hicho ambacho kwamba kinachofaulu ewe mjumbe wa Allah? Qala, naye hakusita akasema, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, akasema kikundi chenyewe ni chawale ambao kwamba waliokuwa waliokuwa na msimamo mmoja na mimi katika siku hii ya leo, yani watakokuwa nafuata ule msimamo ambao kwamba nilikuwa nao mimi siku hii ya leo na masahaba zangu. Msimamo nini? Si msimamo wa upenzi wa futboli, si msimamo wa upenzi wa siasa, kwa dini, dina tunaongelea dini, yani yale ambayo kwamba nilikuwa nayo mimi siku hii ya leo na masahaba zangu. Asa hao ndio watakuwa ni firqatu najia, kikundi ambacho kwamba kilichokuwa kimeongoka, kikundi kitakachookoka insha Allah. Na haya yako wazi, na kwa kutia nguvu tukae tukijua kwamba mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye hakujitenga na firqatu najia. Yani yeye yumo ndani ya firkati najia, wala hayumo katika makundi ya upotovu lolote takalokuwa. Hayumo. Kwa vipi? Kwa sababu yeye katengwa, kasafishwa, kae kwa mbali. Nani aliyemweka mbali? Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yamekuja sariha katika Qur'an al-Karim katika sura ya 6 katika aya namba 159. Anasema innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay'in hapa ndo bahala shahi lasta minhum ala fi shay'in wa Muhammad lasta minhum fi shay'in inma amruhum ala Allah thumma yunabbihum bima kanu yaf'alun hakadha namna kama hivi ndivyo Allah alivyokuwa amemsafisha amemtakasa mtume wake kwamba yeye hayumo katika makundi ya upotofu kamtakasa anasema innal ladina farraqu dinahum kwa hakika wale waliokuwa wameigawa dini yao wakanu shia na akawa makundi kwa makundi lasta minhum fi shay hukuwa wewe Muhammad katika lolote kati ya wao katika makundi yao hayo waliokuwa nayo hukuwa wewe humo Allah kamsafisha sasa unavyotaka wewe usafishwaji gani tena uliokuwa mkubwa zaidi kuliko huu ambao kwamba aliusafisha Allah mwenyewe Subhanahu wa ta'ala kumsafisha mtume wake. Ndugu yangu unafanya nini? Unasubiri nini? Na hali ya kuwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayuko. Mtukufu wa daraja ipo katika bonde lingine. Wewe unafanya nini? Utapotea huko. At-tariqu ha huna. Njia iko hapa. Wapi alipokuwepo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kesha tolewa katika makundi ya upotofu. Hayupo. Yupo wapi? Yupo katika firkatun najia. Hasa wewe hangaika kutafuta firkatun najia. Kazi hii naitoa ya kuwatafuta ndiyo nani firkatun najia. Kwa muda ambao kwamba nitakapojaliwa tena mimi kupangwa hapa nikaja tena. Kaja kuendelea hapa. Ndio kiena nani firkatun najia? Lazima wewe ili upate kupata kuokoka katika duniani na akhera uwe katika firkatun najia. Kwa sababu ndipo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam yumo humo. Kila aliyekuwa mwema wamo humo. Kuhangaika kuifuata njia hiyo. Ama vinginevyo Allah katutaka kasisi tujitenge na katika makundi ya upotovu. Akasema wa tashimu bihabilillahi jamian wala tafarraqu. Nashikamaneni na sheria ya dini ya Allah nyote kwa pamoja. Wala msifarikiane, yani msiache hiyo sheria ya Allah. Sheria ya Allah wamekhilafiana wafasiri wa Qur'an al-Karim katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wengineo. Wako walosema kwamba ni dini ndio habulullah na wako walosema kwamba kitabullah al-Karim, yani kitabu cha Allah kitukufu. Iwe yote hayo ni dini ya Allah. Mnachotakiwa nyinyi ndugu zangu katika imani, watasimu bihabilillahi jamia. Shikamaneni na dini ya Allah na sheria ya dini ya Allah kwa pamoja, vile vile kama nilivyokuwa nimefundishwa. Hapo ndipo napo dawa katika maisha yetu ya duniani na katika maisha yetu ya akhera. Hakuna dawa nyingine. Kinyume cha hapo, kul Muhammad waambie Hal unabiyukum bila aktharina a'mala? Jesi kwambieni kuhusu wale ambao amali wamekula hasara katika matendo yao, yani hawana kitu duniani, hawana kitu akhera. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, wale ambao zimepotea juhudi zao katika maisha ya dunia. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, wale ambao wamepotea juhudi zao katika maisha ya dunia. Ndio vipi kupotea juhudi zao katika maisha ya dunia? Maana hakuna kitu. Asabia katika asifati nikakuja na kuja kuendelea na hapa firkatun najia. Ndio kina nani? Ndio kina nani? Kwa sababu hapa ndipo wanapokufaulu kwa mafundisho ya Qur'an al-Karim na kwa mafundisho ya sunna, yani mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mafundisho ambayo kama ilikuwa ya wazi. Thumma madha ba'da hadha? Walana liqa'ul akhar insha Allah. Allahumma kullana wala takuna alayna. Wazidina wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna. Wa rafa'na wala tadana. Wansurna wala tansura alayna. Amin, amin.